wanaume bado kidogo zipo, lakini wana mtu anaenda kuangukia kwa wanawake. Nasaihu ila zawja, hizi za nasaha kwa wanawake wa mke waliolala. Hawa hapo amsheni hapo, amna kulala, mmesikiza wanaume alafu yeye ndio ndio yasikia, amkeni bwana. Naam, yakulu nabi alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema lau jaza li ahad an yasjuda li ahad, laisi ingerijuzu mwanadamu mtu kumsujudia mtu mwingine, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Kwa nini? Kwa sababu ya wema anaotendewa ni mume ni mwingi mno, yeye ndo alokutafuta. Haijatosha akakutolea mahari, haijatosha amekuweka ndani akakutafutia chumba, haijatosha chakula yeye, kila kitu yeye, ukiuma yeye. Hizi kheri zote hivi kweli? Ni maana Allah subhanahu wa ta'ala akampa daraja mwanamume, hizo arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah. Alanda atiro hivyo, wanaume ndio wasimamizi wanawake kwa yale ambayo amemfadhilisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kutuzaa haki sasa wote bwana, eh, eti haki sasa kwa wote, wewe litokezeje fisi tu hapo, eh, watakuwa thubutu mkina nani? Wanawake watakuwa nyuma huko na kusubiri nyingi. Siku moja nilikuwa mimi mdogo, nina miaka kama 12 tu, mimi kwetu Mkilewani, mimi ni mdigo, mdigo mufu mimi kwetu Mkilewani bwana, tumeenda zetu huko ndoyo huko kuchota maji, sema porini, mimi ndo mdogo, dada zangu wote ni wakubwa. Ukatokea sijui mfuno yule si nani, he, wale wanawake wote wako nyuma yangu bwana. Mimi si mdogo, nyinyi ndo wakubwa. Jamani, tukubalini, mwanamume ndo kiongozi, mwanamke yeye anaongozwa ni mwanamume. Na tukisema hivi hatumaanishi kwamba eti yeye tumemdhulumu. Hapana, hujadhulumiwa. Tena kuna mambo mazuri Allah subhanahu wa ta'ala amemfanyia wepesi mwanamke ya kuipata pepo yake. Angalia, asema mwanamke atakapofaa atakaposwali sala zake ngapi? Tano. Akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, akahifadhi tupu yake, akamtii mumewe peponi. Hasi tumeambiwa hivyo? Ni masema hapendeleo upi? Ni mmepewa mambo mane tu mwingie peponi, hii vipi? Swali sala tano, funga mwezi wa Ramadhani, hifadhi tupu, mtii mume wako peponi. Si tumeambiwa hivyo? Sio hivyo. Kwa hivyo hii fikra mbovu ya kwamba eti wanawake wananyonywa, wanawake hawajapewa haki kwa wote, wanawake, hii ni fikra ya kimagharibi. Dini ya Kiislamu imekuja kumkirimu mwanamke. Mayahudi walikuwa mwanamke akiingia kwa nguvu zake wanamfukuza, wanamjengea kibanda kule. Ukaja Uislamu unasema avae kijiko chake alafu nalala kitanda kimoja, tumemkirimu. Watu hawajui, wanataka wakufanye ni nyinyi ni kama vile, yani niseme kitu gani, sijui kitu cha kustarehe nazo. Alafu ndio maana kwenye mafuta picha ya mwanamke, sijui kwenye kugombea umisi huko, hakuna umisi wa wanaume, ni wanawake tena, ili ashinde avae vibaya, afae uchi ndio atashinda huyo. Eti unaenda pale wagombea umisi na majilbabu yako na manikabu yako na manijanija yako, nani atakuvumisi? Uvae uchi bwana, uvae vijinguo vya vinyagwinyagwi ndo washinda. Hivi mambo gani hayo? Wanakutoleni kwenye fitra, kwenye dini ya Allah ambayo imemhifadhi mwanamke. Namba moja sasa, hiyo ilikuwa ni mukaddima. Namba moja sasa, alaiki bilkanaa waridha bilkalil, ewe mwanamke we, ni juu yako kukinai unacholetewa ni mume wako na uridhia hata kama ni kidogo. Famankanati fakad kanati baadhu nisai salafi, kwani walikuwa baadhi ya wanawake wawema waliotangulia. Idha arada zawjuha alkhuruja, mumewe anapotoka asubuhi enda kutafuta riziki, mimanzele kutokole nyumbani kwake takulu la anasema na mwambia mumewe iyaka wakasba alharam ole wako mbe wangu na tumo la haram fa ina nasiru ala aljuru sisi tutavumilia njaa hii asubuhi mchana kama unakuja jioni takula tutavumilia njaa wala nasiru ala nar lakini hatuwezi kuvumilia moto maanake katafute riziki halali usiletee riziki ya haramu huku moto hatuweza kuvumilia siku ya kiyama lakini hii njaa ya kutafuta wewe utakusubiri utuletee kuanzia asubuhi mpaka jioni tutavumilia hapa duniani haya maneno yake mmeelewa maanake wanaume mkitoka endeni mkatafute riziki za halali hata kama nyumbani utakosa riziki ya asubuhi upate mchana potelea mbali hata kuvumilia njaa lakini kumletea riziki ya haramu kisha akachomwa siku ya kiyama ndio haya ambayo hayataki huyu mwanamke. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, iyaki wa maasiyata zauje. Ole wako ya mwanamke na jambo la kumwasi mumeo au rafa sauti alei au kuinua sauti yako juu kuliko yake, tena hata pale wakati labda mna maneno mnacheka kidogo, wataka uwe juu wewe yeye awe chini, mazungumza ndani watoka nje wenda api na mazungumze kuzungumza kumbani huko yaishie huko, huku nje aenda wapi? Kwa hiyo lazima mwanamke wa Kiislamu ajue sheria. Asema wasikalataka ila ahlika, pia jichunge sana kila siku kesi si jambo zuri. Hebu jaribuni, jitahidini kumaliza mizozo yenu nyinyi wawili mle ndani ya chumba. Kwa nini hii nyumba imepakuta hizi? Kwa nini? Baadhi ya vitu vimalizeni humo ndani. Nyie mmeoana na miezi mitatu mmeshapeleka kesi mara 10. Kwa nini? Kwa sababu ya kutokuvumiliana. Si hivyo, baadhi ya vitu malizani nyinyi wewe na mume wako. Mambo yaishe. Sasa. Jambo la nne, ihfadhi zawjaki fi mali. Muhifadhi mumeo katika mali yake. Wala tukhriji shay'an min albayt duna ilmi, usitoe chochote katika vitu vya mumeo bila yeye kujua. Ni makosa makubwa hayo. Hata kama unayotoa ni sadaka mumeo hajui, ni makosa. Sheikh asema fa in tasaddaqte min mali an ridha, kama unatoa sadaka kwenye mali ya mumeo akiwa mumeo karidhia, kana lakti mithlu ajri, utapata ujira kama wake. Wa in kana bighairi ridha, lakini kama utatoa sadaka bila ridha mumeo, kana lahu al-ajr, yeye apata ujira. Wa alayka al-wizr, ama wewe yako madhambi. Kwa hiyo mwanamke atakayefahamu kwamba mumeo ndio msimamizi wako, ala sema ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Mtume alayhi salatu wasalam asema laisa lilmar'ati, haijuzu kwa mwanamke antahatika shay'an min maliha, kutumia chochote katika mali zake mwenyewe, ila biidhni zawjiha, isipokuwa amwombe idhini. Muombe idhini tu, mali yako. Mume wangu, unajua nataka nifanye biashara fulani na ile pesa yangu, unasemaje? Afanya tu mke wangu, angashinda, unapata thawabu na baraka inaendelea katika nyumba. Lakini wewe kisa una pesa, mume ashtukia tu, basi mimi ndo niko Tanga hivyo. Kwa nini mimi si mumeo? Mbona hujaniaga? Kisa yeye ana pesa, basi ajiona kama yeye ndo kidume. Kumbe ni tofauti na manhaji ya sala. Namba 5. Iyaki wa jarati su. Ole wako na mashoga waovu. Majirani waovu ndio marafiki zako. Ole wako. Jirani anaweza akawa ndio sababu ya wewe uachike, alafu yeye abaki na ndoa yake, wewe uko kwenu. Kwa hiyo ole wako na majirani waovu. Wasariqati shar, na marafiki wa shari. Ole wako kuambatana na hao watu. Allati yusirnaki ala zawjiki, ambao kila siku wanakuchochea tu kwa mumeo. Unaishi maisha gani wewe? Una hata nguo ya kutokea? Wewe unaishije wewe? Lapa pia sijui imetoboka. Wewe unaishije wewe? Kila siku wewe mashindili wa maneno mabaya mabaya tu. Mwisho una mimi nimetoka bana. Kwa hiyo mtu wa namna hiyo simfanye kuwa rafiki. Mtume alayhi salatu wasalam kapiga mfano wa rafiki mzuri na rafiki mbaya, akasema ni kama vile muuza manukato na mfua vyuma. Mchomelea ama muuza manukato, huenda akakupa au utanunua kwake au kaondoka kwake na harufu nzuri ile. Ah, hebu haya wajipuliza, ukiyarudisha harufu warudisha warudishe eh? Waondoka pale una harufu nzuri, lakini je, mfua vyuma yule chomelea yule eh, au wale wanaovuguta vyuma vile, ima an yahrika thiyabak, ima atachoma nguo yako kwa ile pu pu pu, wa ima an tajida minhu rihan khabitha, au tuondoka pale una harufu mbaya ya vyuma. Kwa rafiki mbaya, hata kama utasalimika, lakini sifa mbaya utakuwa nayo. Ukikosea kidogo, ah, rafiki yake si fulani. Kwa mwanamke anejitambua, hujiepusha na marafiki wabaya na majirani wabaya. Ah, nikusema na akandamizo, maana nilizungumza wanaume hapa wenzao walivumilia. Na nyinyi pia vumilieni. Namba sita, tisbiri ala adha zawjiki. Fanya subira na maudhi ya mumeo. Maana kuna waume wengine wana nguvu. Fanya subira bana. Wakuni hakima, kuwa ni mtu mwenye nini? Na hikima, na uwe hakimu fi taamul ma'ahu. Vipi ujue? Vipi msome mumeo? Orari yuko wapi? Nani Yahya? Ayubu wapi? Mbona ameondoka? Kuna vitu atakana visikia hapa. Yuko wapi? Kajificha. Anisikia? Eh? Maana mtoto wako unamwoa kesho na sura yake nzuri, si uje umpige majibao ya uso, umvimbishe a. Ndio hizi tunamwambia, tunamwambia huyo mdada hayupo labda hapa, yuko mjini au wapi? Eh? Akuvumilie. Wewe unaweza kumwambia kuwa na tabia nzuri. Sio kila wakati wewe umsiri kwa kweli a. Haitakikai namna hiyo. Wewe mwanamke ufanye subira na mumeo. Tafuta manhaji. Wewe mwanamume, bwana Yahya na mwingineo. Zile siku saba zile ulizopewa, eh? Za kukaa na mkeo. Hauna kutembea tambia ovyo wala nini? Ah ah. Ndani ya siku saba zile unaisimika serikali yako. Bwana, mimi nimekuwa wale siku ya kwanza. Sitaki hiki, sitaki hiki, sitaki hiki, nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki. Yuko wapi? Hai mambo, watu wengi wanashindwa kuyajenga zile siku za mwanzo. Matokeo yake mtu anakuja anamzoea na tabia ambazo sizo anataka yeye. Inakuwa ndio mwanzo wa kuharibika. Kumbe zile siku saba zimekuwa ni Mtume alayhi salatu wasalam kwa lengo la watu kusomana na kujuana na kuambiana madhaifu yao. Bwana, umenioa mimi lakini mimi mwenzako bwana, kuna wakati fulani bwana nina kifafa. Kumeonacho yeye. Kwa siku kidodoka, katajua. Unaona? Hata wewe mwanamume, kwa hivyo wanaume wanaodondoka hawapo. Wapo. Tena siku hizi wengi kweli kweli. Wengi kweli kweli wameza vidonge vile ambavyo mtu ukiviacha siku mbili tu waanguka. Kwa hiyo mwambie mwenzako kabisa, bwana, mimi bwana na ugonjwa fulani bwana. Zile siku saba zile. Maana Mtume kaweka mwanamke ambaye ni taiba, aliyeolewa akaatika, au aliyepiwa ni mumewe, ukimuoa ni siku tatu. Utakaa na mkeo hata kama na wake wengine wendi kokote mpaka zimalize. Na wewe ambaye kwamba umeshawa na wake watatu, ukaenda kuongeza mke mwingine mdogo ambaye ni mdogo kabisa, ukimuoa utazungumza udogo, kwa maana ya kwamba hajaolewa. Ndio udogo unazungumza sisi. Utakaa kwake siku saba. Baada hapo ndipo utagawanya siku. Hizi siku saba zote ni umpe unachotaka wewe ni kipi, na yeye akupe anataka kipi, msomane pale mjuane. Na kila kuchapo patikana mwanamke ujue mume wangu anapenda kipi, kipi akipendi. Jambo gani kilifanya anachukia, jambo gani kilifanya anafurahi. Mwanamke anataka awe namna hiyo. Wa ila rudi ah, la anaupendeleo, apenda kule kwangu mimi wala hanipendi. Kwa nini? Mimi nimeleta karanga. Mke wangu mkubwa, karanga hizi hapa. Nikaangie. Mke wangu mdogo, karanga hizi hapa. Nikaangie. Nimetoka sokoni huko nimekuja, namkuta mke mkubwa au huyo mdogo, maana sasa basi watu wako wake wakubwa wasema huyo mdogo, namkuta karanga akazikaanga zina magada yake, kazitia kwenye kibakuli cha mpira kina nongo kweli kweli, mwenyewe yuko pale asuka jana. Huku natoa madudu magovi yale, yanaingia kwenye macho na pua na nini, zingine zimenyeki. Nafika kwa mke mkubwa, zimenyenywa vizuri, zimetiwa kwenye kibakuli cha kaule, na mwenyewe yuko hapo kwenye meza, nikitia moja naye anatia moja. Hebu niambie ni nyinyi, utapenda wapi eh? Jamani, ndio maana Allah akasema walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum, hamtoweza kufanya uadilifu kwa wanawake. Uadilifu gani? Wa mapenzi ya ndani ya moyo. Hata mchunge vipi hamwezi. So, mwanamume mwenyewe anajua wapi natulia, wapi nafanywa ovyo ovyo. Mwanamke anajitambua ni yule ambaye kwamba kila kuchapo, kila kuchapo anatafuta vitu ambavyo vitampendezesha mumewe. Soja ndiye kwenye nukta nyingine. Nukta nyingine, ajibi zaujaki idha da'aki, mjibu mumeo anapokuita, hasa kwenye tendo la ndoa, mjibu. Mtume anasema man da'a imra'atahu ila firashi, yule aliyemwita mkewe kwenye kitanda, faaba, yule mke akakataa, laanataha almalaikatu hata tusbiha, hulaaniwa ni malaika mwanamke huyo mpaka atakapofanya kile kitendo. Bali hata zaati hata tusbiha, mpaka atakapofika asubuhi. Yafika asubuhi bado nataka laana zipo mpaka atakapotekeleza kile kitendo, ndo laana itaondoka. Hata tusbih taf'alu dhalika, mpaka afanye hivyo. Siku moja Mtume alayhi salatu wasalam alisema wanawake wote ni kitu kimoja. Yule aliyemwona mwanamke huko sokoni akampenda na aende kwa mkewe akamaliza matamanio, anakuta mtu mmoja akaja kutoka sokoni huko kaona vitu huko vimemchanganya, aja kwako bana, babu usimsumbuke mimi napika, wewe vipi? Haya, tunakuja nukta nyingine. Nukta ya nane, la tasifi ayya imra'atin li zawjiki, usimsifu mwanamke yoyote, kumsifu mpaka mumeo kama vile anamuona mbele ya mumeo, usimsifu. Mtume amekataza hiyo. Qala faqad naha an-nabi, Mtume alayhi salatu wasalam alikataza hilo biqawli la tubashir al-mar'atu al-mar'ata, mwanamke asianze kumsifu mwanamke mwingine mbele ya mumewe. Fatasifa hali zaujiha kaana yanzur ilaiha, mpaka kana kama vile anamuona, utamfanya aanze kumtafuta. Bwana, wanaume ni sisi. Kwa hiyo bwana, usifanye hivyo. Na hiyo wanaume pia, hebu jaribuni kupenda kuwasifu wake leo. Mwanamke anapenda kusifiwa, akipika chakula chake mwambie mashaallah, hapa mke wangu si mchezo, asikia raha kweli kweli. Lakini kila siku hamwasifu. Siku moja nilihudhuria muhadhara kule Pongwe kule, Sheikh Abdul Fadhil alikuwa anawasifu binti wake. Kuna mzee mmoja akaja akasema hii mada, akasema jamani, wasifuni wake zenu. Siku moja kuna mzee mmoja kilitolewa mada msikitini, jamani wasifuni wake zenu. Kumbe hana tabia ya kusifu. Ye siku zote akipitiwa hala kanywa maji mbele. Siku hiyo akasikia mawaidha msikitini, asema leo ndamsifu mke wangu. Alipofika kaekiwa chakula bana, pilau nzuri kweli kweli, kala anamaliza, mke wangu leo umepika vizuri. Nikamwambia nyoo, siku zote napika mimi ni sifu, leo meazime kwa jirani ndo nasifu. Watu wote walitenga. Kumbe kile chakula yule mwanamke siku ile ameazima nyumba jirani. Hizo tabia za kusifu. Siku zote napika mwenyewe unisifu. Leo nimeazima chakula kwa jirani kule ndo wajibu kusifu nyoo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuto kusifu. Mwanamke akivaa vizuri mwambie umependeza mke wangu. akijipamba vizuri, mwambie umependeza. Lakini wewe ndio mwanzo mwanamke kajipamba, ah, ana maji maji wa dharau 190 kama jini. Wataka nini wewe? Namba 9, ansi rahiyatun fi baiti zawjiki. Mwanamke wewe ndio mchungaji katika nyumba ya mumeo. Wa mas'ulatun an ra'iyatiki. Na utaulizwa ni ala kuhusiana na hilo. Famuri bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Amrisha jema na kataza baya. Wala tardai biwujudi shay'in min al-munkarat, lakini usiridhike kupatikana chochote katika mambo ya munkar fi baiti katika nyumba yako. Wa alami annahu la ta'ata li batari fi ma'siyati Allah. Jua hakuna taa kwa kiumbe katika kuasi wa Allah. Kama mumewa atakuhitaji kinyume na maumbile, kataa. Mumewa hataki kuswali, mpe mawaidha, mlinganie. Mumewa hana tabia nzuri, ni mlamiraa ovyo, mvuta bangi, sio nini, mlinganie. Mambo mume wangu sio hivyo, haifai. Tayari ndo ameenda. Kama kuna maswali, naombeni mnipe. Ndo ameenda. Nikisema nisome huku mbele kata zilizobakia, tutaondoka saa 6. Ila kuna swali niliulizwa, ngoja nitafute kabla sijatoa mhadhara. Niliulizwa swali nikaandika mahala. Ngoja nitafute kwanza. Kuanza kunijibu. Ni swali ambalo kana kwamba lafanana na mada yetu, lakini kana kwamba liko nje. Muulizaji anauliza sema, imeenea katika miji yetu hii na kuna fatwa zatolewa ya kwamba inajuzu kumuoa mwanamke aliye na mimba. Ni sasa mimba hiyo ni zina au ni halali, lakini mumewe kafa. Maadamu mumewe kafa, inajuzu kumuoa? Je, hili najuzu shekhe? Yaani kuna mwingine alipojua akajua shekhe ni huyu, ni atakaye zungumza tu akaleta faida. Kama hilo swali liko hivyo, mimi nitasoma watu wa Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Aliuliza swali kama hili. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala akasema, aliuliza hivi, innahu intasara fil waqt al hadir, hakika mambo yalivyo imeenea katika zama zetu hizi, da'watun baina an-nas, kuna madai kwa watu, wa fatwa, na kuna fatwa tujizu la aql ambayo inajizisha kuoa, ala al-mar'at al-hamil, mwanamke mwenye mimba, ghairu mutazawwij, ambaye hajaolewa, sawa'u lilladhi ahbalaha, ni sawasawa hiyo mimba ni ya huyo aliompa, au li ghairi, au ni ya mwingine ambaye labda alimuacha au kafiwa. Wa yaqulu inna hadha al-wudhu intashara, na huyo mtu anasema haya wudhu yameenea sana. Wa yarju min samahatikum mu'alajatahu, anatarajia muweze kuyatengeneza haya. Sheikh Ibn Baz akajibu, alhamil min az-zina au min ghairi az-zina, aliyena mimba kwa zina au ana mimba si kwa zina, na ameshaashiria mimba ambayo si kwa zina. Yaani ni mtu kaolewa, ana mimba mumewe kafa, ana mimba kaachwa, japokuwa ida yake wewe mpaka atakapozaa hiyo mimba, lakini kuolewa haijuzu. Asema alhamil min az-zina, aliyepata mimba ya zina au min ghairi zina au bila zina, la yajuzu al-aqd 'alayha, haijuzu kumuoa na mimba yake hiyo, hata tatoa mpaka atoharike, imeona ajifungue. Ni kauli ndani kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bali ni kauli la bali kabla ya Mtume, kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa ulatu al-ahmari ajaluhunna an yadhana hamlahun, na wale wanawake walio na mimba muda wao ni pale wanapojifungua. Wanapojifungua ndio muda wao utakuwa umemalizika, wanaweza wakaolewa. Na Mtume anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ambaye anaamini Allah na siku ya mwisho, fala yakti ma'ahu dhara'ai, asimwage maji yake kwenye mmea wa mwenzake. So Allah subhanahu wa ta'ala kamwita mwanamke ni shamba, na shamba ndani yake ina mimea, ai yani maliyatahu, anamaanisha maji yake asiyamwage kwenye mmea ambao sio wake. Anamaanisha kwamba usimuoe mwanamke ambaye umempa ile mimba anayo si yako wewe. Ikaja sasa subira, je, kama yangu watu wote wanajua msichana huyu ni wa fulani, hapo vipi? Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala akasema hata hiyo pia haijuzu kwa sababu alwaladu lilfirash, alwaladu lilfirash. Na hiyo kama itaruhusiwa itakuwa hakuna tofauti kati ya zina na nini na halali. Maana ndio hata nisizini pembeni nitapewa mwangu nitaoa. Maana wako baadhi ya mashehe ambao wanajuzisha kumuoa mwanamke akiwa na mimba na mtoto atakayezaliwa pia anaegemezwa na wewe, kisa tu watu wote pale mjini wanajua kwamba ni wako ile msichana. Haya maneno mabele mama yake ni sana, kwa sababu yanasababisha iwe zina haina tofauti na nini na ndoa. Maana mtu akishajua kwamba hata nikizini mtoto nitapewa, alafu pia ategemezwa na mimi nitamuoa, itakuwa ni sahali watu kueneza zina. Kwa hiyo Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala asema faida kanat hamilan, mwanamke akiwa na mimba mena almutlaq au almayit falaysa laha an tatazawwaj, akiwa na mimba hata kama ni maiti niombee kafa au ya mtu tu mwingine wa kawaida kampa, haijuzu mwanamke huyo kuolewa hata atadha alhamla mpaka atakapo atakapoizaa hiyo mimba. Wa idha kanat hamilan min azina, lakini kama atakuwa mwanamke kaipata kwa zina falei salaha atatazawaja, haruhusiwi kuoa kuolewa huyo la bizani wala bighairi hata tada, siko yule aliyezini naye wala mwingine. Maana mwingine sasa mimi na mimi basi hapa mimi hamna shida tendelea acha kuoa yapo pia hayo, unaona. Kwa hiyo anamuoa binti ana mimba ya mwenyewe ambaye amempa hiyo mimba ya zina ya mimi nitalea tu. Haya mambo ndio kwa imani mabule nao yamekemea, hata kama kuna baadhi ya mashehe wanayanadi nadi Baba alimjuzu na nini? Hii fatwa ipo hata Sheikh Islam Ibn Taymiyyah Allah Ta'ala alikuwa na hii fatwa. Lakini maulama wakabadilishia. Na hapana, kutakuwa hakuna tofauti kati ya ndoa na zina. Kwa hiyo mimi kimimi naona hiko ndio wote. Usimuole mwanamke ana mimba si yako. Au hata kama ni yako, mwache pale ajifungue. Akishajifungua ndipo tubie wewe, atubie yeye, tufanye ndoa. Lakini kama hamjatubia pia itakuwa ni wazinifu wa hilo miwana. Na hala nasema azani la yanfu illa azania tazi au mshirika. Mzinifu hawawe isipokuwa mzinifu mwenzake au mshirikina. Na ndio maana ya kuambiwa tubieni kwanza. Mkisha tubia tu ile sifa ya zina inaondoka. Halafu ndipo mnaoana. Kwa hiyo swali hilo kimenijia na nimeona nilizungumze. Kama kuna jingine mtu anaweza akauliza baada ya kama ufiko. Kama hamna maswali tunafunga. Nyosha kidole akwambia wewe wewe langu liko hapa. Naam. Kuna watu wanaozesha wanaume wanamwambia mahari utalipana kidogo dogo. Mhm. Alafu hatimaye mtu ameacha. Naam. Mume na mke mwingine. Naam. Sasa vipi hapa? Kwanza huyo mwanamume ambaye anamwambia mwanamke tuoane mahari tutakulipa kidogo dogo, alafu hampi chochote hata kidogo, ni makosa. Hakikisha wewe sio ni mwozesha wa mwanamke. Uhakikisha amepewa hata kama ni kitu kidogo kwanza. Hala amepewa. Alafu mahari hata usipotoa yata mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala utaadhibiwa. Allah sema wa atu nisaa sadaqatihinna nihla. Wapeni wanawake mahali yao, ni kipawa wamepewa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usione mmempa wewe, ni Allah ndo kataka apewe. Ho, kwa nini kipawa ndio ndoa? Sikila mmoja asikia raha. Eh, na kumbe mbotoe. Ho, mahali ni haki ya mwanamke, na mwanamume akimdhulumu mwanamke, akamnyima mahali yake, atakwenda kuadhibiwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mbele ya siku ya kiyama. Kwa lazima mahali atolewe. Na anayekula mahari ni yule binti anayeolewa. Binti wa watu anayeolewa. Yale mahari yale ndio kitu analahalalisha mwili wake kwa huyo mwanamume. Wewe baba yote umeyapa kwa peke yako. Yeye ndio zake tu aje kwa sababu. Ni makosa. Anayekula mahari, anayechukua mahari ni mwanamke anayeolewa. Hapa nimeona kidole hapo. Hey, mzee wako. Na. Asalamu alaykum. Wa alaykum. Naam. Ikiwa mke atatakiwa na mume kinyume na maumbile. Naam. Anasema akakaa, hii kauli ni ya wewe Sheikh wa kibeti wa kijiwani au ni amri? Ikiwa mwanamume atamtaka mkewe kinyume na maumbile, mwanamke akatae kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala asema nisaukum harthan lakum fatu harthakum annasitu, wakizeni ni mashamba yenu, yaendeeni mashamba yenu kwa namna mtakavyo. Annasitu hapa mtume kaifasiri akasema akbil wa adbir wattaqidudhur, muendee kwa mbele kwa nyuma, lakini jichunge usimuendee sehemu ya nyuma. Muendee kwa nyuma kwa mbele, haya ni mastaili watu wasikizo wanasema, lakini uchunge usimuendee kwa nyuma, ile sehemu ya nyuma yenyewe usimuendee. Na ukimuendea ina maana umeenda tofauti na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, njia ya mtume, kwa sababu harth ni shamba. Shamba ni mahala unapopanda mbegu zikaota. Wewe kuna nyuma unakwenda unapaka unapanda mbegu zitaota vipi wakati umeweka kwenye jiwe? Kwa hiyo ndio maana tukasema hivi, na sisi wetu mashehe wengi wamelizungumza hili kwamba mwanamke, bali mtume akasema la ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq. Nimeisoma hii hadithi hapa. Hakuna taa kwa kiumbe kama ni jambo la kumuasi Allah. Na mwingine hapo hapo twende. Unaikiwa ni swala ambalo limetakiwa linafanyika kwa wao maridhia nao, ndio hao toli. Ndoa ni sahihi, ndoa haiwezi kuvunjika kwa hilo, lakini wote watapata adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna laana mtume kaizungumza inawaendea. Aha. Wapi? Tufunge tuondoke. Hamna. La, chenda roba swali. Uliza bwana. Hata kama ni mwanamke uliza. Sheikh Abu Sa'id. Mimi naona mna masaa. Naona kuna baadhi ya sehemu tunasema kuna mali na mahali, na wanadai kwamba ile mali ambayo wanachukua wazee watu wakubwa kuna zawadi. Sasa hii ni koje? Maana dalili tunaona inakamilika. Umeuliza swali gumu sana wewe. Yaani katika maswali ambayo umeniuliza ni hilo. Ala kulli hali, kinachozingatiwa katika Uislamu ni mahari ya binti, ndicho kinachozingatiwa. Sasa kama mwanamume yeye mwenyewe atatoa kipawa kuwapa wazazi, hiyo haihesabiki katika mahari, tunaelewana, na sio wajibu. Japokuwa kuna baadhi ya watu wanatumia hadithi, wanatumia aya katika sura tu Al-Qasas kitu kama hicho, wallahu a'lam. Nabii Musa alipokimbia kutoka kule Madian mpaka akafika wapi? Akafika Kanaani, jini Kanaani kule jini Sham. Kutoka Misri mpaka Kanaani. Anakimbia maana kaua mtu huko. Alipofika kule akawakuta watu wamekusanya kwenye kisima kwa chota maji. Lakini maji yale yana sheria zake. Lazima uwe na nguvu kidogo ndipo utanywesha. Akawakuta mabinti wale kule pembeni wamekaa. Mbona hatukukuma? Mna nini nyinyi? Mbona mko pembeni hamnyeshi wenye maweno? Wakasema la nasti hata yasira ria. Sisi hatuwezi kunyesha kwanza mpaka watu wamalize, maana sisi ni wanawake hatuna nguvu. Pia aibu nini? Akamwambia basi leteni mifugo yenu. Akawanyoshea wanyama wao, akawapa wale ndio. Akashangaa na Musa, mabinti, halafu wanachunga vipi? Kumbe wale mabinti kwanza hawana ndugu yao wa kiume, pili baba yao ni mtu mzima, hawezi kuchunga. Ndio maana wanachunga wao. Wanafika kwa baba yao, mbona leo mrudi mapema? Kuna nini? Tumepata mtu mwema, katunyeshea mbuzi zetu, lakini tunaona kama ni mgeni mgeni hivi. Yuko toka kwenye kisima amekaa, hajulikani aenda wapi, aende wapi. Akabebu nini mkamuite? Akienda yule mwanamke mmoja akamwambia inna abi yad'uka, babangu anakuita, liyajziyaka ajra ma saqaita lana, ili akakupe ujira kwa ulichotufanyia hapa kutunyeshea wanyama wetu. Alipofika akamzungumzia kile kitanda chote cha kumpiga mtu ngumi sina nini, baba mtu akamwambia usiogope, hapa umefika sehemu ya amani. Binti mmoja amwambia babake ya abati stajiru, e baba, mwajiri huyu Hayo ndio anakuchungia mbuzi zetu. Kumbe ni mtu msafiri. Tena hana makwenda. Mpe ajira. Baba akasema, "Inni uridu an unkihaka ihda binatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj." Mimi nataka nikuozeshe mmoja katika binti zangu wawili, lakini unichungia wanyama wangu miaka 8 hapa. Nani kama jamaa hapo? Wanachukua penti hii. Kwamba baba anayo fursa ya kutaja mahali ya binti yake. Lakini eleweni, hii ni shar'u man qablana. Mtume anasema shar'u man qablana shar'u lana idha lam yunsakh. Sheria ya watu waliokuwa kabla yetu ni sheria yetu, kama haitafutwa. Sheria yetu si Mtume akasema wa atetum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a. Si ndio? Mwanamke hata akitaka kintara, yani kintara ni kirundo cha dhahabu, akitaka kwenye mahali yake apewe ni haki yake. Lakini pia mwingine anataka msahafu tu, basi ni haki yake pia, mwachane olewe. Hapana, hapa lazima milioni mbili. Leo mimi una nini wewe? Kwa hiyo ile ni kama kipawa. Kama mume mwenyewe akiona wazazi wangu hawa wamemlelea mke wangu mpaka amefikia hivi, basi kwa ile pongezi chukweni. Siku hizi kuna wale mwingine asomeza yule mke wa taja humo kwa humo. Yaani nitaka milioni mbili yake milioni, wazazi nao milioni. Mtatuo jamani. Kwa hiyo kule hali kinachozingatiwa hapo ni nini? Ni mahari. Hata kama haya yanafanywa katika baadhi ya majumba, ni watu tu mazoea yao, lakini si kama yako kidini vile, hapana. Na kuna mengi hata haya kusoma mlangoni na magongo, yapo hayo, si katika manhaji yetu sisi. Mtu kwa kwao wakatoa mahari, kaozeshwa, kila kitu, watu wa mlangoni hutoke mpaka kwa 5000. Kama mambo gani hayo? Sasa wewe ukiona hawa mabwana, kwa sababu nyoya sasa hivyo, wewe unaoa sasa, mwambie bwana wapende 2000 yao kabisa, harusi bado siku 3 wapendi. Bwana kuna wengine hawaelewi shekhe. Meli nane au meli nane, ndugu makoroni mbele kuna kijiji cha meli nane. Mimi nienda kuozesha pale. Mwanamke wa kiduruma. Mabinamu zake wakasimama kwenye mlango. Bela kakarenya mtu wao. Apiti mtu hapa mpaka ndio bwana harusi naye ana hasira. Kafika mlangoni, piga kitukumbo mlango ule pi. Sasa yote ya nini? Kumbe ni 2000 tu. Unampa moyo wake na furahi, mambo yanaenda. Si dini, anasema vile bwana zamani dini. Kuna baadhi ya mambo msimu mshikamuta shadidi sana. Msimu chika kashidi sana. Ila tu tutagombana ukisema dini. Hapo sikuachi. Lakini kama ni mambo tu ni mazoea na nini, basi mpe tu aondoke. Au mueleweshe kwamba hii haifai kimana hali. Kuna wengine wanaifanya ni sharia, hapo ndo tutagombana sasa. Si ile jambo halipo. Kasa? Sasa kuna watu hawaelewi. Wewe unaoa kwa vile unataka mke. Wapi nyumbani na kusikitika. Nimemaliza. Barakallahu fikum. Sheikh sikika hapo. Swali maisha. Waulize. Kibanda swali maisha. Maswali ya maisha na maswali ya maisha inshallah. Shukrani kwa mahadhiri.